Po otwarciu. Wizik? Tak, na suche i zmęczone oczy, poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 marca. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szczepionki skutecznym orężem w zwalczaniu pandemii, mówi wirusolog. Dzięki nim jesienią możemy zobaczyć światełko w tunelu i lepszy obraz epidemii. Dokument ułatwi podróże, zwalniając z kwarantanny. Propozycję certyfikatu szczepień zaprezentuje Komisja Europejska. Polska ją popiera. Ruszają próbne egzaminy ósmoklasisty. To test przed prawdziwym sprawdzianem w maju. Za niespełna 2 godziny powinniśmy poznać najnowsze dane na temat epidemii. Wczoraj nowych zakażeń koronawirusem było ponad 14 tysięcy. Znów o kilka tysięcy więcej niż tydzień wcześniej. Minister zdrowia mówił wczoraj w Sejmie, że kolejne dni i tygodnie będą bardzo trudne dla systemu opieki zdrowotnej, bo okaże się, jak wielu pacjentów system jest w stanie obsłużyć. Oblicze pandemii mogą zmienić masowe szczepienia, mówił w Polskim Radiu 24 profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog i członek Rady Medycznej przy premierze. Mam szczerą nadzieję, że akcja szczepień będzie kontynuowana również przez lato i faktycznie jesienią zobaczymy, że oblicze tej pandemii się zmieni. Pewnie to nie będzie jeszcze taka 100% normalność, natomiast jeżeli natura nam nie wykręci kolejnego numeru, no to powinniśmy już zobaczyć, że ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W Polsce wykonano ponad 4,5 miliona szczepień przeciw COVID-19. 1,5 miliona osób dostało 2 dawki. Komisja Europejska ma przedstawić propozycję dotyczącą certyfikatów szczepień, które mają ułatwić podróżowanie w czasie pandemii. Na ich wprowadzenie naciskały kraje południa Europy, które chcą ożywić przemysł turystyczny. Dokument będzie pozwalał na podróże bez konieczności odbycia kwarantanny i będą 3 informacje, które znajdą się na certyfikacie, mówi rzecznik komisji Erik Mamer. Czy dana osoba została zaszczepiona przeciw COVID-19, czy ma negatywny wynik testu lub czy przeszła już koronawirusa. Do ustalenia pozostaje, czy certyfikaty będą wydawane tylko tym osobom, które otrzymały preparaty autoryzowane w Unii. Taki wymóg oznaczałby, że dokumentu nie otrzymaliby ci, którzy zostali zaszczepieni chińskim czy rosyjskim preparatem. Na razie, jak ustaliłam, jest zapis o automatycznym uznawaniu certyfikatów z informacją o zaszczepieniu autoryzowaną w Unii szczepionką, ale kraje mogłyby, jeśli zechcą, zwalniać z kwarantanny także te osoby, które zostały zaszczepione preparatami jeszcze niedopuszczonymi na unijny rynek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska popiera propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą certyfikatów szczepień, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. U nas z kwarantanny zwolnione są wszystkie osoby, które zostały zaszczepione, a przyjechały do Polski szczepionkami dopuszczonymi w granicach Unii Europejskiej przez Europejską Agencję do Spraw Leków, więc to jest takie nasze podejście i myślę, że ono jest tożsame z naszym podejściem do tematu certyfikatu. Prace nad dokumentem mogą potrwać 2-3 miesiące. Od języka polskiego ósmoklasiści rozpoczynają próbne egzaminy. Nie są obowiązkowe. Potrwają 3 dni. Szkoły mogą przeprowadzić je stacjonarnie bądź online. Z uwagi na przedłużające się zdalne nauczanie, egzamin będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak dotychczas podstawy programowej. Ma to ułatwić uczniom pracę. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że próbne sprawdziany mają oswoić uczniów z zasadami egzaminu. Wszystko będzie tak samo jak na prawdziwym egzaminie. Jest mniej zadań we wszystkich arkuszach, tak jak zapowiadaliśmy. Czas na rozwiązanie tych zadań jest taki sam, jak był w latach ubiegłych. Tutaj mamy świadomość, że dzieci, ten młodzież tak naprawdę troszkę może wypadła z tego rytmu, straciła tę taką umiejętność dłuższego utrzymania uwagi. Prawdziwe egzaminy ósmoklasisty rozpoczną się 25 maja. Za godzinę premier Mateusz Morawiecki wylatuje do Paryża. Spotka się tam z prezydentem Francji. Ostatni raz politycy widzieli się w lutym ubiegłego roku podczas wizyty Emmanuela Macrona w Warszawie. Od kilku miesięcy władze w Paryżu dążą do wzmocnienia relacji dwustronnych i pogłębienia współpracy gospodarczej z Polską. Francuscy dyplomaci twierdzą, że współpraca Paryża z Warszawą ma dotyczyć przede wszystkim kwestii gospodarczych, energetycznych i technologicznych. Francję interesuje możliwość rozwijania energetyki jądrowej w Polsce. Paryż liczy także na wsparcie Warszawy w dążeniu do tak zwanej strategicznej suwerenności Europy, czyli niezależności unijnych państw, m.in. w sektorach obrony i przemysłu. Według komentatorów francuskich mediów po trudnych początkach w relacjach z Polską Emmanuel Macron wykonał dyplomatyczny skręt w kierunku Europy Środkowej w styczniu 2020. 2020 roku. W Paryżu zrozumiano, że nie może być postępów w kluczowych kwestiach unijnej polityki bez Warszawy, pisał wówczas Le Figaro. Próba otrucia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego oraz represje wobec białoruskiej opozycji przekonały francuskie władze, że reset w relacjach z Moskwą nie jest możliwy i że potrzebny jest dialog z Polską. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Dariusz Urbanowicz. Pierwszymi ćwierćfinalistami Ligi Mistrzów Real Madryt i Manchester City. Atalanta Bergamo z wielkimi nadziejami przystępowała do rewanżu. Włoscy eksperci i media po cichu liczyli na sensację. Szczególnie, że w pierwszym meczu Real zagrał słabo. Przepowiednie, że Atalanta może sprawić rywalom kłopoty, sprawdzały się, ale tylko przez pierwszy kwadrans. W 34 minucie bramkarz Sportiello podał piłkę Modricowi i Benzema bez trudu zdobył pierwszą bramkę. Drugą po godzinie gry dołożył z karnego Sergio Ramos. Pod koniec meczu Muriel pięknie trafił z wolnego, a minutę później wynik ustalił Asensio. Trener Gasperini powiedział, że porażka wynikła z kardynalnych błędów defensywy. Kiedy się robi takie prezenty, sytuacja robi się jeszcze trudniejsza. Ten mecz źle się nam ułożył, chcieliśmy zagrać lepiej. Ale to było wspaniałe doświadczenie dla drużyny, piłkarzy, trenera i dla klubu. Gasperini dodał, że z gry swojej drużyny w Lidze Mistrzów jest bardzo dumny. W fazie grupowej Atalanta ograła u siebie Liverpool i wyeliminowała Ajax Amsterdam. Włoscy eksperci Fabio Capello i Billy Costa Curta też bili brawo Atalancie, ale wskazali, że w meczu w Madrycie Real był drużyną dużo szybszą i dużo lepszą, kondycyjnie, technicznie i taktycznie. Cambiasso podsumował krótko, po prostu Real ma lepszych graczy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Borussia Mönchengladbach nie stawiła większego oporu Manchesterowi City. W Budapeszcie Pep Guardiola poprowadził swój zespół do zwycięstwa 2-0. Co z tą Borussią? Wyjaśnia były reprezentant Polski Piotr Czachowski. Też można było tutaj w ciemno przewidzieć, że wiele problemów doskwiera niemieckiej drużynie. No jest w mega kryzysie. Marco Rose, który jest trenerem tej drużyny, no w jakimś stopniu rozpętał tę burzę, z którą no nie zgadzali się i wciąż nie mogą się chyba zgodzić zawodnicy, przegrywając kolejne spotkanie. No to nie jest myślę przypadek, bo jednak jeżeli zawodnicy pokazują, że na jesieni są drużyną fajnie scaloną, zjednoczoną i potrafiącą walczyć i wyjść z grupy, by rywalizować w dalszej konfrontacji i walczyć o dalszy awans, no to jednak gdzieś ta ekipa się rozsypała, nie potrafi się w pewnym stopniu tak sprzedać, tak pokazać na wiosnę, żebyśmy mówili o niej samej w superlatywie. Dziś o 21:00 zagrają Bayern z Lazio i Chelsea z Atletico Madryt. Śnieżyca uniemożliwiła przygotowanie trasy i przeprowadzenie treningów przed zawodami i finałowe zjazdy Alpejskiego Pucharu Świata w Lenzerheide odwołano. Oficjalnie kryształowe kule za zjazd w tym sezonie wywalczyli Włoszka Sofia Godzia i Szwajcar Beat Foyc. Krzysztof Głowacki przeszedł 2 testy na COVID przed sobotnią walką o Mistrzostwo Świata. Wyniki obu negatywne. Teraz Główka przebywa w izolacji w Londynie. Tuż po 17:00 o sporcie opowie Państwu Krzysztof Łoniewski. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północnym wschodzie 3 stopnie, w centrum 5-6, nieco cieplej na zachodzie i południowym zachodzie 7 stopni. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariam! Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!

grupa Pearl Jam i Alive to propozycja pana Marcina. A za chwilę prośba od pani Magdy dla Grzegorza o Ryśka Ridla. No to może Jam i Paw. Dawno nie było Jamów w Muzycznej Poczcie. To grupa Dżem i słynny Paf. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. No i na prośbę pana Wojciecha dzisiaj Kobra Norska i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięku wszystkich stron. Klejacie się, choć kryjecie, ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. Nikomu nie wolno się z tego śmiać. I taka mała ciekawostka, podczas pierwszej sesji nagraniowej zespołu Kobra Nocka na klawiszach grał Grzegorz Ciechowski i miał dość dziwny i osobliwy pseudonim Szczur. 22,7 trójek. Dzień dobry, tak szybko się zadzwoniłem. Mam pytanko, jeszcze można się załapać na jakąś piosenkę? Mam na przykład Corteza. No pocztówkę z kosmosu. A jakby można było jeszcze dedykację? A tak krótko dla myszy. Napisem ten wsadzili w kabinę. liczy, liczy. Już lecę w kosmos, a na dole ty. Czekasz ty. Czekasz ty. Czekasz ty. Czekasz ty. Sikałem w torebki, jadłem jak pies, a eksperyment przeciągał się. Jedyną radością był kosmiczny gig. Tak na to wołałem, otwierając drzwi. Na orbicie dźwięk przeszywał niczość, a gitary gry był mi kotwicą dla mnie. I choć na dole świat to był żart, to w tym mrowisku gdzieś daleko trwam. Czekasz ty. Czekasz ty. Czekasz ty. Nam przypowiada tydzień z Cortezem. To pocztówka z kosmosu. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Zygmunt napisał: Bad heart, I drag go blind. I tylko tyle.

was over, baby. When I saw you, when I saw you and that girl, and y'all was talking, something deep down in my soul said, go on, go on and cry, girl. When I saw you and that girl, y'all was walking by, and I'd rather go blind, I'd rather go blind, I'd rather go blind, babe, than to see you walk away, walk away. Don't walk away. Rather go blind. Potężny utwór i świetne brzmienie Beth Hart i John Bonamassa. Pan Aleksander pisze, a proletariat to już nie istnieje u państwa? Proletariat i pokój z królą w głowie. Pamiętam, jak robiliśmy teledysk w Luzie do tej właśnie piosenki, gdzie zespół stał za kratami w klatce. I to była muzyczna poczta UKF. Na koniec będzie jeszcze Renata Przemyk i jej wersja Małgośki. Za chwilę informator ekonomiczny. My już dziękujemy. sukienka i noc się stawała dnie. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam. Zaśpiewaj raz, zadać raz. Małgoszka tańczy pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi, sobie kpi. Jak wróci, powiedz nie, niech idzie tam, gdzie chce. Hej, głupia ty, głupia ty. Pytają mnie, czy jestem z kim. Widziałam biały ślub i dom święta, nie słyszałam z daleka słów. Może rosną im już pisklęta, a suknia tej młodej uszyta jest. Grosza wart, a weź to czart, weź to czart. Małgoszka tańczy pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi, sobie kpi. Jak wróci, powiedz nie, niech zginie gdzieś na dnie. Hej, głupia ty, głupia ty, głupia ty. Na zegarach już minęła 9:50. Informator ekonomiczny. Sławomir Horbaczewski, publicysta ekonomiczny, i Marcin Egiłowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam nisko. Energetyka jądrowa, budowa centralnego portu komunikacyjnego czy podatki dla cyfrowych gigantów. To są niektóre tematy, które mają się dzisiaj pojawić w rozmowie premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Po spotkaniu w Pałacu Elizejskim premier Morawiecki ma się też spotkać z największą organizacją pracodawców we Francji. Panie Sławomirze, czy spodziewa się pan jakiegoś ocieplenia na linii Warszawa-Paryż? Zdecydowanie tak, i to nie tylko w kontekście tego, że w sobotę najbliższą mamy już początek astronomicznej wiosny, przypomnę. Słusznie. Francja między innymi powołała wysokiego przedstawiciela do spraw współpracy w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej z Polską. To jest istotne. Francuzi od 60 lat są obecni w cywilnej technologii atomowej. Reaktory w tej chwili montują nie tylko we Francji, ale chociażby w Wielkiej Brytanii. No i są w stanie dać nam kompleksowy projekt. No ale myśmy się chcieli chyba z Amerykanami tutaj jakoś ustawiać, prawda? No im więcej potencjalnych chętnych, tym lepiej. To nie tylko Amerykanie jeszcze, ale też południowi Koreańczycy są bardzo dobrzy w tym obszarze, więc oby jak najwięcej firm, a firma francuska EDF, przypomnę, przecież wycofała się z Polski, kiedyś była silnie obecna, wycofała się z Polski, chyba zrozumiała swój błąd, bo chociażby w lutym tego roku prezes zarządu, szef EDF-u był w Warszawie, już się rozgląda wokół, czy przypadkiem jakiegoś błędu jednak mimo wszystko nie zrobił, a wydaje się, że zrobił, wycofując EDF z Polski. Przypomnę, że inwestycje francuskiego kapitału w Polsce to zaledwie niecałe 100 miliardów złotych. To zaledwie poniżej ćwierć miliona miejsc pracy, które stworzyli. W związku z czym tu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Notabene my mamy... No i cały czas mówiłem na wymiana handlowa z tym krajem. Dokładnie, my mamy nadwyżkę handlową w ogóle z Francuzami, przypomnę, że to jest nadwyżka w wysokości około tam 25 miliardów złotych. No więc tutaj Francuzi naprawdę mają bardzo dużo do zrobienia. Rząd polski chce wydać na budowę elektrowni atomowej około 150 miliardów złotych, a w ogóle na program zmiany w energetyce, na odejście od tych dotychczasowych, klasycznych kopalin, których nie powinniśmy korzystać w najbliższym czasie, do alternatywnych paliw. W latach 2021 do 2040 1600 miliardów złotych, 1,6 biliona złotych. Tu każde państwo na świecie, nawet tak potężne jak Francja, będzie tym bardzo zainteresowane. A przypomnę, że od maju w tym roku mamy 200. rocznicę śmierci Napoleona Bonapartego. On przecież rozbudził kiedyś nadzieję w nas. Więc być może te nadzieje w dalszym ciągu powinny obudzone w nas, powinniśmy je widzieć. Ja tylko przypomnę jeszcze o uzbrojeniu. Francuzi są doskonali, mają świetną technologię, jeżeli chodzi o uzbrojenie. My powinniśmy się bliżej przyjrzeć temu uzbrojeniu. Ja przypomnę, że w 2016 roku francuski prezydent François Hollande odwołał wizytę w Polsce w związku z pewnymi niezgodnościami co do francuskiego uzbrojenia. Być może jest idealny moment w tej chwili, żeby do tego tematu wrócić, również w kontekście tego pomysłu w ogóle, który Francuzi mocno forsują, korpusu europejskiego, tych 60 tysięcy wojsk, które mają być wojskami szybkiego reagowania, gdzie Polacy mogliby również uczestniczyć, bo przecież nasze siły specjalne są genialne. Jedne z najlepszych na świecie, więc tutaj Francuzi na pewno chcieliby z nami w tym zakresie współpracować, więc ta cyfryzacja gospodarek, która stoi z tyłu za tym, bo przecież technologia uzbrojenia to jest jak najbardziej cyfryzacja gospodarek, to jest właśnie ten kierunek, w którym powinniśmy iść. Także kibicujmy temu spotkaniu, patrzmy na to bardzo mocno. Już w tej chwili Emmanuel Macron, francuski prezydent, był, przypomnę, w lutym, w zeszłym roku był w Polsce, w Warszawie. W związku z tym być może jest to czas najwyższy w tej chwili, żeby cały czas mając Polskę przed oczyma, no zabiegał o to, żeby Polska współpracowała z Francją, a oczywiście naturalną rzeczą jest to, że polski premier jedzie do francuskiego prezydenta, no bo dyplomacja, premier do prezydenta i to spotkanie we Francji, to bardzo bym chciał, żeby to był początek, jeszcze nie kontynuacja, ale początek doskonałej współpracy w tym obszarze, a również jeżeli chodzi o uzbrojenie, przecież inni konkurują, będą konkurować z Francuzami, więc tutaj pobudzajmy tą konkurencję. Panie Sławomirze, trzymamy oczywiście kciuki za polsko-francuską wiosnę, to teraz porozmawiajmy o zimie, bo tak mi się wydaje, że możemy tu mówić o dużym ochłodzeniu na linii Warszawa-Moskwa-Orlen. Nie dostawy rosyjskiej ropy. Płocki gigant podpisał nowy, 2-letni kontrakt z Rosnieftem, który przewiduje dostawy ponad 3,5 miliona ton ropy rocznie. To jest ucięcie o ponad połowę tych dostaw. Wcześniej Rosnieft dawał nam nawet 6,5 miliona ton. Przypomnijmy, poprzedni kontrakt z rosyjską spółką wygasł z końcem stycznia, a w zeszłym tygodniu Orlen podpisał umowę z amerykańskim ExxonMobil, który będzie nam dawał 1 milion ton tygodniowo, a poza tym, rocznie oczywiście, a poza tym Arabia Saudyjska, Angola, Nigeria, Morze Północne, to są kierunki, z których na przykład w formie dostaw spotowych ściągamy ropę. Kto jest pana zdaniem zwycięzcą, kto jest tu przegranym? Zdecydowanie Polska jest zwycięzcą. Ja przypomnę tylko, że Orlen to jest potężne przedsiębiorstwo. Orlen w roku ubiegłym, 2020, miał ponad 86 miliardów złotych przychodów ze sprzedaży. To jest gigant i to jest bardzo atrakcyjny partner dla każdego producenta i sprzedawcy ropy naftowej na świecie. W tej chwili Orlen bardzo inteligentnie zachowuje się na rynku spotowym również, bo przypomnę, że kontrakty terminowe na zakupy ropy naftowej to jest jedna rzecz, ale tutaj mamy do czynienia z niepewnością cen ropy na całym świecie. Rynek spotowy, czyli możliwość zakupywania ropy z dnia na dzień, z minuty na minutę, bo ta ropa wszędzie na świecie gdzieś jest, ona nie jest tylko w złożach, ale ona jest w statkach transportowana i te statki podlegają też bieżącemu handlowi, bieżącemu kupowaniu i sprzedawaniu tej ropy, która jest na statkach, czyli tak zwane transakcje spotowe, chwilowe, natychmiastowe. Tutaj Orlen jest coraz silniejszy, ma coraz większe znaczenie i bardzo często w transakcjach spotowych również można bardzo korzystnie zakupywać ropę naftową, ale oczywiście technologia ma tutaj swoje duże znaczenie. Przypomnę, że technologia wykorzystywana w polskich rafineriach ropy naftowej, zakładach, które przetwarzają ropę naftową, oparta jest w dużej mierze na ropie rosyjskiej. Każda ropa na świecie ma swoją specyfikę i w związku z tym, z uwagi na kwestie technologiczne, my w pewnym sensie jeszcze jakiś czas, dopóki nie przestawimy technologii w zakładach rafineryjnych ropy naftowej, będziemy uzależnieni do pewnego stopnia od ropy rosyjskiej, chociażby mieszając ją z inną ropą i otrzymując tą ropę, która może być przetwarzana, bo nie każdą ropę przetworzymy przy naszej technologii, przy naszych zakładach. Przypomnijmy, że ze Stanów Zjednoczonych dostajemy tę słodką ropę z Teksasu. Ona jest rzeczywiście po prostu technologicznie inna. Bardzo ciekawe komentarze w rosyjskiej prasie, mówiące o tym, że prawdopodobnie ze względu na umowy z OPEC, z międzynarodowym kartelem, rosyjska spółka tak czy inaczej przerzuci ten surowiec z polskiego kontraktu gdzie indziej i nie będzie miała z tym problemu. No ale jedno jest pewne, że my się uniezależniamy. Panie Sławomirze, czy boi się pan ujemnych stóp procentowych? To może nie, o tym już nieraz rozmawialiśmy, ale oprocentowania depozytów i lokat. Do tego odnosi się Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów, który mówi, nie pozwolimy bankom takich ujemnych depozytów, oprocentowania depozytów wprowadzić. Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bardzo inteligentnie zwrócił uwagę na kodeks cywilny, na artykuł 5 kodeksu cywilnego, gdzie mowa jest o tym, że nikt nie może czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem, ale i z zasadami współżycia społecznego. I tutaj Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bardzo wyraźnie mówi, że pomimo pewnych kwestii prawnych i ekonomicznych, które podnoszą banki, że na ich podstawie mogą wprowadzać te ujemne stopy procentowe, to jednak UOKiK, tak samo Komisja Nadzoru Finansowego będzie bardzo starannie się temu przyglądała, będą monitorować i dbać o interesy Polaków, którzy takie potencjalne depozyty do banków będą wkładali. Więc panie Sławomirze, i jako konsumenci oczywiście trzymamy za to mocno kciuki. Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny, i Marcin Jagiełowicz, dziękujemy. Dziękuję serdecznie, pięknej wiosny życzę. Nawzajem, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.